Já viszem, csak elnézem, hogy a kanyma hol van. Menjünk, kimenj. Akkor így megy. Mi a faszom van meg? Mit mondtál? Mit mondtál? Emlékszel? Paputot. Jaj, mi a faszom veszik? Paputot, nem emlékszel szám? Átláltettem ahol. Na gyere el, szapu! Leszek, se kell van egyen dikalolt. Ugye leszek, százán kaptál. Legyen. Micsoda, nem mindig csavarok, bazd még most már leszel hetente két fél mehet csatál csavarok. Elegem volt, hogy állandra. Oda. Mi a faszok vannak ezekkel bármelyik? Mi semmi nincs rajta. Na ott azok a szarok. Üzenet, meg hogy hangos, meg a megmúlja kell, és semmi más. Mi van az azok ott rajta? Azok rajta van, már nem néz meg az üzenetet, meg. Milyen? Hazi. Üzenetkezelés, bejövő üzenet. Így szólok. Nagyon mi volt neki? Na volt már neki ilyen pár. Lassan, nincs sem megnézve azért. Más, hát törült el, amit mutatott, hanem érdekeszítő. Hangos módon vagy még annyi? Milyen a hangos módon? Hogy csengő, erős a hangereje. Nem másfajta csengő, csak az a légy fal. Azt én raktam be, nem tetszett? Nem tetszik. Vannak. Miközben hogy jó sok van tulajdonképpen. Rajta a memória kártyában. Rengeteg van. Egyre hangos én mindig. Nem hangos most, mint amilyen volt, nem? Vegy a még lejjebbre. Múltkor is lehet. De múltkor le lehet hívni jócskán. Nem emlékszett, hogy ne halljanak semmit. Mindig jó kicsi legyen. Tényleg. Halló? Nem veszik fel. Van a képernyőn egy fólia különben. Fólia van rajta, jól látom. Hogy még magyarban van? Az nem magyar. Ebben van. Ebben rengeteg nyelv van. Van magyar, szár, bulgár, nagy. Van-e 10 nyelv. Nagyobb a memóriája. Meglepődte, hogy van rajta magyar nyelv? Rárom rakna az angol nyelvre még szogjad. Nem veszik fel. Hogy jön ide az, hogy én hetente házszobrok menni? Én nem tudom most, mit tudom azt. Elfeltettem az orvosságot. A róda az itt van. Menj a rodáig, mennyi! Vissza is jövök, elfelejtettem. Azt mondja, mondd meg, mit hozzak a kozaként neked is a ródába. Mit hozzak neked, mondd már meg. Mennyire tartozok? Nem tartozok semmibe. Hogy nem tartozok semmibe? Két ezt én nem kaptam, nem? Én nem te nem tartozol nekem semmi, én azt mondtam, nem értette? Én tartozok te neked, most te számoltam a felejtőbe. 1150, 180. 320, 1320, az annyi, mint 670 dinárra tartozott neked. Felvű kiszenem ott van még. Nem, még 100. Citromkő. Nem hoztam. Citromkő elvettem a 180 volt, meg ülésre azt a 20-attal. A 150 volt. Így. Meg a 1000 dinár volt az ülés. Aztán tudok felbi számolni. 670 nára tartozok meg. Én nem segítek, nem. Itt bajaid vannak, hogy én segítsed? Le, most te még mi a feléről beszélsz mostan? De mi az értelme? Az, a semmi értelme is, amit te mondtál mostan. Most mi? Na jó, hanem is. Mert én azt mondom szépen, hogy én megyek, majd nem jó lesz, hogy fel leszek véve. Tehát tudod, akkor mi a... Nem vagy abszolút te tisztalnak. Már megint nem értem, miről mond, beszélek. Én nem megyek mindig. Tudom, mi lenne, ha mindig mennék? Az, hogy én akkor nem lennék itt abszolút, ha mindig. Majd nagyon lesz szabad keveredve. Azt ne várjad el, hogy én ott fogom nézni a TV műsorokat. Ne szorakoztass. Arra egy más személyeket is tudnál behozni, akik Parizsának örömbe. De nem bírok, mert te nem is kifja, sem lehetsz menni, nem egy kisfia. Megint szorakoztatok. Tudod, neki feladásait. Na, mert én már megint kezdesz. Én nem tudom, hogy komoly gondjaid vannak fejedbe. Nem igaz, hogy ezt nem veszik fel. Nem igaz, nem viszi magával a telefonját. Olyan nagy telefonja van neki. Mivel gondolták, hogy lesz fíve? Na, én nem tudom, hogy miről beszélsz össze-vissza, hogy miről most is. Én nem tudom, hogy mi a pánbolaitok volna, de ti nagyon... Vagy én nem mondok semmit sem mostan. Azért nem mondok, mert nem. Már is van egy pár hozzás, én nem tudom még, de... Én akkor szerelme állok. Akkor vészem, hogy ápolója, kanyommal. Meg tudod szerezni annak a házat a másik egyiket. Ha? Hát is, el van. Segíteni a kanyamának, bírnak, hogy nem még dolgozni. Mi kell akkor vásárolnia neki? Hát, mert azt megint nem értem, hogy mi beszéltem. Hát, nagyon nem. Most Kami, most neked azon gondolkodj! Kéne rohadt a pofán. Azért. Én mondom a valóságot. Ó, én még nem akarom hallani a valóságot, mert elegem van. Csak ránézek a dúgokhoz, látom a valóságot. Most igazán. Nem fog semmit, nem segítem semmi, de... Jaj, most a mamának megyek, veszek orvosat, most veszek neki egy... Papucsak, most megyek, veszek neki egy vigyelte, most megyek neki, veszek, ezt most veszek, azt most, amaz. Jaj. Nem mindig veszek neki sem. Összejönnátok, hogy egyszer mit kellene, neked oda visszaszadni. Na, most ezt nem tudod. Na, mindig nem vették fel. Mondom, hogy így magad a telefonodat, akkor hívogassad a utat ültet. Nekem nincs rajta a kreditem, hogy felhívjam őket. Haló? Mondom, felvettétek. Akkor viszem a kalácsot, jó? De frissen kellene a kalács, azért, mert már belecsomagoltunk már. Belecsomagoltam. Viszem is. Egy is látok ki, akkor nagyon sok erőt teszek. Jó. Jó, ezt mindjárt viszem. Na, szásztek. Nem tudom, hogy vigyák kinyitni. Nem tudom, hogy vigyák kinyitni. De arra felvették, akkor hallották, hogy mit tudom át össze-vissza. Na. Vigyem így kézzel? Hova? Meleg még. Nem. Most sofőr mi lehet tenni a... Kellen az a kék. Nem kék. Szatyró. Elnél, meg szélé fordulni, hát imén az összes tűj belőle. Van benne vés? Van. De még engedek meg a tupot. Jó, hogy van bebe. Most hogy teszed ebbe bele? Ezzel a kicsit belevérem, de nem ezt a nagyot. Na itt a legalábbis. Elégy már ki a senki. Nem jó, nem, fogd már meg. Add ide. Rakjunk be. Elégy meg a nyelven. Nem megyek. Elégy, azt mondtam! Mi a fejek vagy itten? Most nem értelek. Adtál már pénzt, már nem kell annod. Van nálam bonyod. Van? Van. Na, van. Riatalak a vazakták, a biztos nyugság. Hát az... Jó, megyek már. Hol a telefonom? Amott van. Hol amott? Bent van.